ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. الله رب العزت انسان دنیا کی تای برت پارا پیدا کړو دی وجنه ټول مخلوقات کې ممتاز پیدا کړو او ټول مخلوقات کې معزز او مکرم پیدا کړو چې د دې د پیدایش حکمت ډیر ناشنا او عجیب چې هغه د عبرت چې بلیس مخلوق دا صفت نشی راوسته پزان کی بغیر د انسان ذکر اللہ رب العزت دتویلی دی قرآن کی بار بار ان فی ذلک لعبرتن ان هذه تذکرہ چه دید دی قابل دی دید دی لائق دی و مستحق دی چه دی دنیا کی عبرت حاصل کی چه عبرت حاصل اول سمت لبو دا غیر آسان مطلبو چه انسانا مخلوق توگورا نو خالق معلوم کا دی ظاهری کائنات او توغورا زمکه اسمانونا او سمره چې سپدی کی دي ندین او خپل مکوین معلوم کا چې دا کائنات چا پیدا کړی دي دا آسان سبق آسان مقصد الله انسان دې لپاره پیدا خپل او ته میدان دومره وسیع کو دومره فراخ کو دومره کلاو کو چې کله انسان دې اسلام په فلسفه باندې پورا نظر اچي اډیر په غور سره نه حیرانی چې الله دې کې څومره لوی حکمت ته ظاهری کې همنګ ته دا خبره ډیره لګه ډیره معمولی ډیره آسان ډیره نږدې معلومیږي و چې د دې اثر او ثمرات تو ګوري د دې برکات تو ګوري نو بیا ډېر عظیم معلومیږي ډېر ګران معلومیږي او د انسان د فهم او د زده کړې نه ډېر لري معلومیږي چې دا خو ارسوک نشي زده کولې چریر اللہ دمرا برکات ورکڑی دی دمرا سمرات ورکڑی دی او دا دی پوج باندی انسان تا دمرا ذاتی ورکڑی دا تا ہو حقل کی نراز بس کمشے چا حقل کی نرازی نو تاگی جواب بدائی چا اللہ خبوئی پخپلو حکمت انو باندی اللہ دا دی پر راز باندی خبوئی چې دې کې څومره راز پروت دی چې خبره لګا دا او مقاصد او اغراض فواید او ثمرات او حکمتونه دومره دي چې به حدا او به انتها دي تکه قران کریم چې ګوره دا بل زینم عالمي دا بل کتاب مسله نه ده دا صرف د الله د کتاب مسله ده چې کله انسان د الله رب العزت دا خبره اومني په صحیح معنا کې چلا ویلو چتما دی او خاص مقصد لپاره پیدا کړي دنیا کې چاره عبرت حاصلول دي دا عبرت حاصلول معنا څه ده پر رب پیجندل دي په دې پیجن کله ته نو مول عبرت یې خره زکه چې هغه لید نه شي عقل کې ناراضي د انسان قوتنا دا ډیر قاصر او کوتاه دي چې دا الله صحیح معلومات کی نشي کولې دا وی دې پاره وته دا یو پل جوړ کړی دی چې په دې باندې وراتی ریګنو منزل ته ورارس عبور ستوي په یو پل باندې تیرېدل یو پل کراس کول دې ته وي ناغا دغاو چه دا مخلوق طول یو پل ده دا اللہ تا درسیدو یو ذریعه ده انسان دی تا بگوری دی که یو فکر که پدی عالم که نو چه دی که یو صحیح فکر رو کن اخپل رب باو پی جنه تا معلومات بتا تا کما حقهو حاصل شی دیو جن قرآن اکثر امر بندتا پذی کئی کلا دا امر پا شکل کی او کلا دا فعل پا شکل کی دعوت ہوئی فلینظر الانسان مما خلق اول خبره او تذکر جی لری مزه لری مزه کمزورې ستړې وشي ګاډې ماډې اومنيشته مزل لتنوګ دوما فلینظر الانسان مما خلق دا انسان دی دی ته فکر وکي چې د سن پیدا کړي شوی دی مما خلق خلقا دواړه یو شان راوړي. کله به کې وقف نه کینو حیران بشي چې دا ځوځلې څنګه وي چې مما خلق دا شراغل. دې کې د الله حکمت دغه اجازه ډیر د فکر دی، دا ځای ډیر د سوچ دی، او په دې باندې منډه موها دا د منډې ځای نه دی، دا د ودرېدو ځای دی. چې الله تا ته وایي چې اول دې ته وګوره چې د سنه پیدا شوې، دا ډیر لوی نصیحت دی. خصوص دې ته سوچ کوي، هر یو د بادو په اس باندې سور دی، د بادو په اس باندې ولي بس مونږه وګغ نشو کولای چې د دې خبرې لپاره په دې دوه میاشتو کې الله د کتاب خدمت کیږي، الله د کتاب معنا او مطلب بیانېږي، د الله د کتاب تفسیر کیږي چې عظیم الشان بس د دنیا ټوله عزیز په اړه باد شي وخه. نو چې د قران حکم تا او د الله رب العزت امر تا وګوري، نو په کار دی چې جماعت کې زینوي څومره عظیم مقصد بیانې. او حال دا دی چې د شمار کسان ولی هغه نور ټول د بادو په اس باندې سوار دي کنه توبه. د انسان په عقل کې هډیره ګرانه ده چې د دغه سې نوجوانانو توجه قرآن ته پیدا شي او ترجمې ته پیدا شي او د الله د کتاب معنا او مطلب زده کی او هغه ته زنګون مات کی او ډیر په ادب او په احترام سره کینی ډیر باید تمون عقل کولی چې وګورو د خلقو د حال تجدا سوي. نو یا هو کله الله رب العزت په فضل او احسان کی چې په دې لګو دشمار کسانو باندې کړه دی او دی راوستي دی او خپل کتاب ته کې نولې دي، نو که په دغه نور او دغه مرغانو باندې هم سر وکي او فضل او پل رحم پیو کی نو تاسو ګران نه ده په دورا چې دغه خپل اختیار دی، هغه خپل خوخه کوي، زما استا خوخه نه کوي. نو یو دغه سبب دی کوشي او بل دغه سبب دی چې ډس شي او بس خلق بیا لا سخ پیرا ټولی نه او دغه د پوی ځای دی دغه وخت کې دی پوی شي چې اوهو دا زه پیدا شوی سلام ما هونه هغه جومات ولیدو، نه مې هغه درس واورېدو، نه مې د درس هغه ملګري ولیدو، نه د هغې په معنا او مطلب مې ځان پوه کړ. زه پیدا شوی سلام او لاړم پسکی په غلطه کې لاړم. دا ډیره تعجب خبره ده. انسان الله دغه له پیدا کړو چې تراشه تا سبق زده کا، دا مخپل سبق چې الله تعالی پیدا کړي هغه زده کا، هغه ډیر وخت نه غواړي، ډیر مال نه غواړي، ډیر صحت نه غواړي. کته په بدن نیمګړې نو مز د کول شي ته بدن صحت هم نه غواړي. حضور چې عقل او دماغ دې برابرې نو تراشه زدکا دا سبق زدکا، نو بیا چی سکه نو آقا کوا دمرا خوزان پوک انسانا چی دا دیک مسئلی پوجه اللہ مالا دمرا وسعت را کرده تو را زادی را کرده خدا گوری دا مسئلی دا زدکل نپس مخکنه مخکې ازادي نشته ده، مخکې اجازت نشته ده، مخکې میدان کولاو نه ده. او چې کله مسله دې زده کړه نو وستا ته میدان کولاو ده. الله رحم کوي. نن به یو سړی سوره ظلمونه وکړي، سوره قتلونه به وکړي. مشهور حدیث دی بخاری و مسلم حضر طولو کتابونو چی بنی اسرائیلو کی یو تن یو کم سل مرگ کلی چی دی کلی سنگونو دور وقت باتاونو خوار روز بے مرگ کونو زکر سل کالو مرو دی چانی و یو بے سار راخ کبل بے ماخام راخ کنو نو آخر کې وته سبق ملو شي د دې پته نه لګي چې کله تا ته سبق ملاويږي د شپې قدر وځي. نو له لرالو چې توبه وباسم الله غفور رحیم دی. نو دا سوي چې راغه چاوتوی چې دغه سه حالو کنه ها تاسو به کلی چې عالم دل تشته نه چاوي چاو کنه قادری جماعت کشته پلان جماعت کشته الیمان خدای ته چې پټکې والی او جامع خبر برابر اس ریکلی اغوستی نو چاوت او هو جاو دغه سره دی ډیر زبردست چې دراغه یو خپل حضور ته پېښ کو جرمه خودم را کار کړی دی ارمان میرے جولے دے خوص میں ارادہ دے چھو توبہ و باسم اگوی تختہ چھو عمر گوکی نو قرآن ہوئی چھو عبدی جہنمی دا اس ناپوئی دے کنا دقا چل دے چھو قرآن نا نی خبر نستا ہر خبر با دو اصول و خلافی غیر قانونی خبر بای قانونی خبر با آغا سوک کئی چھو قرآن نا خبری دا ٹول چھو گو رہے دا غیر قانونی دی خوا نو باغ باندې هم تور راخ کا مصلی پورا کړو بیا چا وتوی چې پالیمانو پسې مگر ځا ته توبې قبلې دو زېشتدې مرکز شتدې د الله کور څوک چې توبه باسي او خپل ګناونه باندې پیمانه ای نو غل تزان رسي ځا بیت الله تزان رسوا ناروان شو په دې اراده باندې خدا اللہ فیصلیم دا سیدی خواہ بلکل اگر چاہ دا عقل تابع ندے نو لارکی و تمرگ را گئے نمونزا و نعودسا نحجا و نعمرا نخیر نخیرات نروجا نتراوا ایسا دا زمواری خود ملائکو دا کنا فالمتبرات امرن فدی کار فاللہ مقرر کری دی ملائک عزرائیل علیہ السلام و دعوی مرگری سوک آدی چی دا نیک انسان نا روح اخلی او سوک آدی چی دا بد او ناکار او گناہگار از ملائک دوالا قسم را جمشو ولی تقهر آغا خوزکر آجام شو چوی دیر کار کرده سلطنه تا بخلیه دی نمونگ بطی نروح اخلو دا زمون حق دی آغا نوروی چنا توبیل روانو پیمان شویو اچی توبه سوکو باسینا اللہوی زی قبلوم مطلقاً ویلی وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات بار بار ترغیب ورکی سورة توبة سورة تدین اڈک دے چه فین تابو واسلا فین تابو واسلا اللہوی کو توبہ و باسی نو بس میدان دیر کو لاؤ دے جبریل امین راوی امیر صاحب راوی فیصله خوا کوي کنه او ته جګړه مکوې دا خور سکار دی د دې حل دا دی چې دا مزل کچ کې چې دا مزل د کړې دینو بیت الله ته نږدې دی کنا په خپل کور ته نږدې دی چې کوم په لنږدې نو دا غي حق وین افریانو ته غزنې سړي مزل کچ کو بیت الله ته نږدې و ذ قهر او غضب ملائک د قسم محرومه پاتش او ساتنا د رحمت ملائک واغست الله تعلم دی علماء دغه لیکلی دي چې نا بیت الله ته مزل ډیرو فلار اعلان کو دا ټول د دې برکات دی بس انو چې زمرا ګناونه کړی او کلمې هم نصیب نشي توبې هم نصیب نشي هو دورې چې په اراده روان دي چې توبه او باسم بس نور ګناونه نکوم دا مې الله سره وعده ده نو کوم دې سم چې توبې ته خو الله دا غیر راضی پوجا باندې دا غار څه ختم کړو او در رحمت ملائکو ته چا ډارو کنو کار سمشه کنو معلومی چا په لویم کار سمي الله سره تا وګورو ناغمق دا اصل مقصد تلانه ول عزت په مختلفو تعبیرات سره ای کله وی صورت زاریات کې جوما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ما بل سره خلق نه پیدا کړي د دې چې سکي ما هو صرف د خپل بندګۍ لپاره د خپل معرفت لپاره د خپل وحدانيت لپاره پیدا کړي زه دا به نیم سي موار چې د دې سکي ها دا کلمه بس ا کلمې په پته سو پوان شو ولې ډیر غټه دوکا وشوا توبه توبه دا پته به قیامت کې لګي ډیر لوی دوکا شوی ده ها ولې خلق دوه قسمه شو یو هغه خلق او چې غیر الله غ حکمت د الله د پیدایش ته مخلوق او د کائنات او اصل مقصد خلق ته بیان کوم چلا رب العزت ویلو چې ګوره ما نور سره نه پیدا کړی د دې عبرت لپاره پیدا کړی چې انسان اول خپل ځان ته نظر وکه بیا ته ویلو اولم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ذي ولي اسمان تنگوري چلاوی دور خطه و تسوچو که چه دا سنگ اللہ پیدا کرده او داسه چه بالکل زمانی اوشوی سپرخ پک نده راغلی رنگی نده خراب شوی کرک شوی نده ایس کزم نو چې دې ته وګورینو سنه صحبه د خپل رب معرفت حاصل کی کنه ښا سنه صحبه اړه کې راشي او په خلی بووي چې سبحان الله ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار کله وته نږدې جانور هم حیوانات خو یې انسان دا مسله په هر څه کې معلومیږي د دې لپاره یو ځای نه دی یو مقام نه دی یو کتاب نه دی دارسنا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ذي خان توغورا چې دا څنګه الله پیدا کړی ویل السماء كيف رفعت وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ اے پیغمبرات میں دید پار را لے گلے دنیا تا چی خلق تازما دا وحدانیت بیانو کا دا عقلی دلائل پرنگ کی وطا پیش کا دا نقلی دلیلونو دا انبیاء واقعاتو پرنگ کی وطا پیش کا د مثالونو پرنګ کې وته پېښ کام د بشارتونو د خوشخبرو پرنګ کې وته پېښ کام د یری او د هیبتونو پرنګ کې وته پېښ کام فذکر بیان وکا تما دې پر دنیا تلې غلې انما انت مذکر تو صرف دغه خبره ده د ترغیباتو وړې رلوې دوکاو شو لکه پاکستان والو سره چې دوکاو شو پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله بس ګورې دا دوکاو شو اوس که خپل بل قدم اوچت کړو نو بیا و دوکانو چې لا اله کا مطلب کیا اختلافي خبرې مچې لړوي جګړې مکه واخا شر مکه واخا ادا یوازې پاکستان نه دی دا سور پسې دا هر یو سره وایا چې زمین او اسمان کا مطلب کیا لا اله الا الله لا اله کا مطلب کیا بس خاموش اپا لمزه که نخواه تیارو تولی دی وی مورا دی تیاری وی مدرس سے کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا اختلافی مسئلے کو نچیڑو مسجد کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا شر نہ کرو فساد نہ بناو ډیر غټه دوکه شو هر کله چې لا اله مطلب خلق ته معلوم نشو نه د پاکستان هیڅ مطلب نشو د ځمکې د اسمان هیڅ مطلب نشو د مدرسې هیڅ مطلب نشو د مسجد هیڅ مطلب نشو ځکه خو پکې خلق وازونه کوي کنه او رسار مالی پیغمبر ویلو چې د قیامت علامه ده دا چې د جمعتون نه وازونه راپورته شي نه وخت کې هلو سپیکر نو والله ته خو علم شته کنه الله ته خو معلومه چې هر جمعت چې دوه وخت یېږي لو سپیکر و پکې ځوړان دي اده څه د پاره به وي د وازونه د پاره دا جمعتون دیل جوڑ شوی دا منزول نه جوڑ شوی دا خود آوازون دا پار جوڑ شوی دی خدا عرص آواز بگه دا خود دنیای خبرو دا پار جوڑ شوی دی دا خود دنیای میٹنگون دا مشورو دا پار جوڑ شوی دی دا عبادت دا پار نه جوڑ شوی دا بچه تا دیر کم جمعتون الا ماشاءاللہ د کلمې مطلب نه دی بیان شوی قرآن او سنت بیان کړی دی قرآن او سنت بیان کړی دی قرآن خو بار بار ذکر کړی دی جن الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا چکمو خلقو دا دی کلمه پا مطلب بانیزان پوکم او بیا داغی مناسب عمل شورو کم دلبا جنت الفردوس ملاوی گیم لا الہ کا مطلب داوسا او پیغمبر پاک مختلف مطلبو نبیان کری ولی زکا آغا دا هر قوم پا مزاج پوی دو نو هر قوم سره به خپل مناسب مطلب بیانو نو چې عام بیان به کو نو دا به وی چې ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا اې د دنیا خلقو دا کلمه وای نو کامیاب بشه بس فلاح ستوي چې انسان ته خپل مقصد حاصل شي انسان ته خپل مطلب حاصل شي انسان چې د سده پر زور لګي او کوشش کوي او خپل مراد ته ورسي دې ته فلاح وي. نو انسان که پوهیږي که نه پوهیږي خدا غو په دنیا کې مطلب څه دی، مقصد او مراد یې څه دی، عزت، امن او حیا وداس. د انسان دا ژوند کله کامیاب دی چې په عزت باندې د ذلت نه بچي، په امن باندې د یاره او د هیبت نه بچي، او حیا باندې د بی عزتینا او د رسوایی نه بچي. دا به دې کلمه کې حاصلې توبه ده چې دا کلمه نوې نه کن تاسو دا قومونو حال ګوره وي کې پلار راضی نشي پیژندې او کې مور او پلار اولاد نشي پیژندې کار چا سره او تاړه. دا خو خاص مسلمان ته دې کلمې پوهه حاصلې چې تفلحو نو دنیا کامیاب دا وا او د آخرت خو معلومه ده چې الله رضا شي او خپل جنت ته بوزي. اځم مقصد با کله پیغمبر دا بیان او عرب ته تغیر مزاج مناسب به خبره کوله، تغیر مزاج مناسب خبره. نو یو ځل راځم شویو مشران د قریشو سرداران او دا غتری راوسته په سفارش کې ابو طالب چرکه د خبره ومنله کوری د دې حق نه دومره خلق تنګی ښه تنور سن نه تنګ وره ښه هغه چې په دارو ندوه کې مشوره کوله او درې قرارداد یې پاس کړل چې یثبتوک او یقتلوک او یخرجوک. ای پیغمبر آتا تے مشورہ اکڑا نیوی داوی چی جیل تیچو بلی داوی چی قتلوی بلی داوی چی جلاوطن کوی دا ملک نیو باسو دادری قرار داس. نسوال پیدا شو چی دا ددن دی پس تنگو اخو ڈاکو نو اجرتی قاتل نو جابر و متکبر بادشاہ نو خلق تنگی کا نخوا سوالو نا کئی خیرے کئی دائی پچھے دا دی داگا نا پس باندے تنگو دی پسی قرآن کریم سورہ انفال کے آیات دا ذکر کو چو ایزا تتلا علیم آیاتنا قالو قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. دا په قران باندې دې تنګو ها چې خلا نازل کړي دې د پاره پیغمبر ته ویلو چې اتلو اقرا بسم ربک الذی خلق بیان کا تلاوت کا په دې باندې زمانه کتاب هغه به خود بیانو او هغه ته وی چلو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به کدا الله خو خنوی زما سکارو ځان مې کار کوت چې ټول عرب دشمنی می پسرا وستا او ټول عرب دشمنی ته مملا تړل از دور نه هما ته حکم دی دبري نه حکم دی خلک وای کنه وی حکم دبري نه راغلی دی ما ته زبر نه حکم دی چې بیان کا هو ک الله حکم نه کړي نو ما تلوته علیکم ما بچری تاسو ته نو بیان کړي زما خپل نور کارونه نشته مار سپریږي خپل کار او خپل اولاد او خپل کاروبار ارسو او دا بیانو مولي الله وی کنی ما بناو بیان کرے خواه دا خود برین حکم دے چه بیانی کم و دی تنگو نو دا مشوره دید پارکولا کاغا قرآن نبیانو لے اللہ گواد چه داغی و تاویلو چه مونگ دی بادشاہ کو سر دینا چه پا مونگ باندی دنیا کی چه بادشاہی ندکلے عرب ہوئے خوزت با دمونگ بادشاہی چه پا کم خاندان کی وی رشتہ دلکو مال دولت چې څومره غواړي نو درکو خو دا قران مو بیانوا بس دې سره شمنی وو انن خلق پس خپه دي خو په دغه باندې راځي ما شو ابو طالب ورته وي چیر واره دا وګورستا مشران ټول ناس دي او دې ستانه خپه دي ته دې دا خبره ما نه کنا نبی علیہ السلام اغیطاوی چه کلمتن واحدتن تعتونیها زخو نور سنو ایما حبر دقا دا زخو نور سنو ایما یو مطلب دی بس یو عبرت دی بس یو کلمت دا ایم شرانو ما سر ایومنه نددی کلمی سبرکات تی بورا لاوسی جو لا الہ کا مطلب کیا اپ لاولی هغه پیغمبر بیان کړی دا او خدا دی مواری و چې دا بیانو ورس چانه دا بیان کړی بس دی ویلی چې قولوا لا الہ الا اللہ ورس نبی او نبی علیہ السلام وی چې یو کلمہ دا ما سره یو منه نددی مطلب بسی لا الہ مطلب بسی دا وی چې تملکونا بها العرب وَتَدِينُوا لَكُمْ بِهَا الْعَجَمِ لَقَى سورة اللہ چو دنیا کے دو قسم خلق دی یو تا عرب وی یو بل تا عجم وی بس سیدہ دینا پاکی دریم نشتا خوا دریم بسی دا خموت و حیات تی خوا یو مرک دی بل جون دی دریم شے پاکشتا دی اگر دریم کئی نا با قیامت کے غیر جہنم وی چلا موت فیها ولا یحیا الله دا وی نارسو کو ساتي دا زمرا ناشنا شي چله وینه پکې مارکشته نه پکې جوان شي یا خدای توبه او دلته دنیا کې تک عرب او عجم دا دي پیغمبر وی چې دې کلمې مطلب دا دي چې تاسو باندې عرب مالکان او بادشاہان شي او عجم با تاسو په خپل کې پریوزي دا مطلب چا نه بیان وکړي کنی ولی دا چه نمانه لیا تو آیا چه دی که دوم رلوی کمالون یا خواه چه بزد که راشی بزد که سوک را غلیو ابو جهل اگر دیر بدی را دیوی ویدا خمونگتا تا مخ کی ویلی ها دیوتا ہوئی چه پیغمبر داسی کلیمه چه دا غی پوج باندی مونگ دا عرب و بادشاہان گرزو او عجم زمونگا غلامان گرزیم نو ته یو کلمه ته وای او عشرتن و ابیکا و عشرتن و ابیکا دا سه بلس کلمه استاو منم اړیر د عزت خبره او تاو کړه دا د عرب خپل محاورات دي نبی علیہ السلام وی نلس ندی یو ذها دا خورست سو کوئی شپک کلیمی شو سو کوئی لس کلیمی شو اگر وقت که یو کلیمی واقع یعنی چه کلیمی دیری شنو تب دین کم زیکی گوری تب اسلام او حق کم زیکی گوری وی غدا یو کلیمی دا چی قولو لا الہ الا اللہ مغی طولو دیر سخ نفرتو کو پاسیت اویوی چی بس زیزه پخپلو علیہو باندک لک شئی حدیث زمونږ نه دا خبره غواړي خو دې ته مونږ نه یو تیار ابو طالب هم پوه شو چیرې دا چې ظالمانو ته وګوره بدبخت هو ته سمه خبره کوي بیا نبی علیہ السلام ته وی چې هر ځای دا کلمه وایي هر ځای دا مسله کوه چې کوم ځای دې خوښي ته تا چې تا بل چا او کاتنو زویز تپوس کوم نو لا الہ کا مطلب اویچا بیان نکو بس دا نبی علیہ السلام پا دی خبر کی سمر کمالو فاللہ رب العزت تی مونگ لے پا قرآن باندی پورا تدبر و فکر علم راکی چی او دا غصی پا قرآن و سنت باندی چی عرب با تاسو با دا عرب بادشان شے او جم با طول ستاسو غلامان شی اگر کارو شو اگر اللہ رب العزتو کو چکو مخلق راغی میدان تاوی منلا ناغی دا عرب بادشاہان شو خلفای راشدین او شام او روم او عراق ترهاغ بلخ و بخارا پوری اغا طول رالو غلامان شو تردی چی نزدی اغا بنو قریزا و بنو نظیر یهود نسوارا اغا طول غلامان شو اللہ پی دمر رحمو کو چداغی غلامانو نا علماء و فقہا و محدثین و مفسرین جوڑ شو نمبا پی دا غلامو ابا قیدہ بے پدی پخر کو چدا دفلانی غلامو ما زی ازاد کرو ما تو لوی لوی خلق دیخوا منگتا دا حدیثو دا زخیرہ دا غین را رسید لی دا اللہ اسباب جوڑی کنا خوا دنیا کې دا دوا خلقو عرب او عجم او نبی علیہ السلام ویلو چې دا ټول با په دې کلمه کې ستاسو تابع شي دې کلمې د وجه نه سبب ته چې دا کلمه مقصد دی عرب او عجم مقصد نه دی دا کلمه او دا معرفت ته لا مقصد دی دا بادشاہ او دا عمر او دا سمره چی تیرشوی دا مقصد نده گورو نگوری دا یقینی خبر دا چی دا مونگ چی تاریخ کی گورو سی اول دا امیو بادشاہی و سل کالا ابیار پسی عباسیین شروع ششپگ و سو کالا دا اس ندی دا اللہ پنید بانی دا اس ندی قیامت که اللہ دا غی تپوس نکی چتا سوکال بادشاہی کړی و هم اتا به څومره کارونه کړی دي نه نه دا غیث نه دي تملیکون به العرب وتدین لكم به العجم کلمه په کار و نو چې او معشوم دا ځای کې کینی دا ځای او استاد و تاوی چوایا بسم الله الرحمن الرحیم او غم عشموی چو بسم الله الرحمن الرحیم نزادا عباسیین و دی طولو بادشاہ و سلطنتونو نلوی شیده ولی غیسو کلی دی تاریخ چی گوری نا عباسیینو که یو خلیفہ پخپل مرک نده مڑو او چې سو وخت شوه دی او ځان پوه شوه دی چیرې زما خو اوس ته عمر تقاضا ده کنه نو راشه سو کولی عهد کا خامخ یو زی خو نه دی چا دوی زری نو چې کوم ولی عهد کو په دین نه پویدو عقل من انسان کې نه چي اصل علم نه ای قران نه ای سنت نه ای نو کو بادشاہی نو یی کنه کاغا جعفر برمکی کاغا معتصمی او که متوکلی او که معتزیدی دا نمونه دا غیزان لقبونه ای خیوخا او دا ټول نو چی او بے ولی عهد کنو آغا بل با غصه شو چی ولی ززی نیمستا چی دی دی ولی عهد کن نو آغا بے یاو لگی نو آغا ولی عهد بے قتل کن ایا بوله کې نا خپل پلار وای قتل کړو بادشاہ یې زپاره نو خلیفہ لار ختم شو نو چې دی بشو نو چې دی و خبراره نو د قتل وو شو نو یو پکې په خپل مرګ خلیفہ به قتل شه نو بل به خلیفہ شه یو قاتل بل نو بل قاتل براره زی تسوی دا اسې تاریخ دی ها دا اسې سلطنت ندی دا به اس فایده نشته الا ماشاءالله او که چر حق پرس پکی راغلی وقت پوخ او اغی دنیا کی صحیح دا قرآن و سنت خدمت کلی لکه دا هارون الرشید قاضی القضات چیف جسٹس امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ دا امام ابو حنیفہ شاگرد رشید نو اغا دنیا کی دیر تا امان کار اغا دا سی جسٹس نو ہو چاگا با کتاب تکاتو نا اغا پخ پلا اغا قوانین و ضوابط اغا تا دا قرآن و سنت پرانا کی یادو اغا کتاب کتو تاجت نو چی دا قانون کتاب راوڑا ام بے فیصلہ کولا ام بے دا قرآن و سنت نا پخ پلا احض گو نو دا سی پاکی ام راغلی دی خدا دیر کم راغلی دی ادا نور چی دی سنگ جنومی نشتا پا دنیا کی خواب نم دا آغا چا دے چه دا کلمه خدمت کرده دے چه دا قرآن و سنت خدمت کرده دے نو آغا پا دنیا کی دا سدی لکتبه دا جوندی دی امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک احمد بن حنبل رحمهم اللہ تعالی او دا واس امام رازی شیخ حضرت اسلام ابن تیمیہ ابن قیم دا دی خلق سم مفسرین دی سم محدثین دی او بادشاہ ہے چی کمی تیر شوی دی دا غیلو چا تا پتا نشتر چی مروان سوکو چار سیروان کلیو او عبد الملک سوکو او حشام سوکو او حکم سوکو دا ایس نشتر پولی کار خونکا کنا اگی خونوی کارو من دو بادشاہ پا خاکم زیوی دا خود نبی علیہ السلام اغم پا خپل بادشاہانو پیغمبران بادشاہان لی انی وصیت کرو چی زمان رستو با اشارتن ویچر طویلی دا خود خلفاو او دا خلفاو نپس عمراشو او اغی بس داشی چتا منتو چی بادشاہ اٹول مخلوق اغتا ناس تو از ملکونو نمال دولت رات اللہ اغی ولی اغاصل شیخو یر شکنا چه بادشاہ خادمی سید القوم خادمهم اگر بدا خدمت کئی چه دو فقراء و خیال بساتی دا اغنیاء و نومان راخلی و پاوی بے صرف کئی نو نظام برقراری صحیح نور چه سمر ضرورتو نی خود دی دین دا پارا دی مسئلے دا پارا دا مقصدو کلمہ جدا شید اللہ چه کائنات پیدا کریو د خپل معرفت لپاره او مخکې کتابونو کې ویلو چې علماو دا حق بیان کړي دا حق بیان کړي چا بیان دا وی حالم دغه سو دا نه چې اوس مونږه جاړو چې څوک خپل نبی ارته کوي څوک حق نوم ناخلي او بس څوک پسې یریږي څوک پسې یریږي څوک پزان یریږي څوک په مال یریږي څوک په خپل عزت باندې یریږي او غږ نکی وخت یری خاموشی نه دا په خوانه دا خبر را روانه چې الله رب العزت وی لتبیننه للناس چې اهل کتاب تاسو به زما کتاب خلق ته خامخا بیانوي ولا تکتمون پټوي به نه فنبذو هو را ظهورهم اریا په لوغ ورځو دې کیس دی وی دې کې هوت شلوګي تندي او تشی جگل یا شر و پساد توبه توبه چی مسئله که نو سنبال بزان رساتی خوا او دا پخوان دی مسئله سر دالا غیوی دانشو کولی مونگا چا سحر تلا سوا چاو جادو تلا سوا چاو چا دنیا تلا سوا چاو چا زن پیران و راہبان جوڑ کلو پا گتونو کی که ناستا سوک پا غارونو کی که ناستا آئی دزان ایدین جوڑ او غاصل شیپات شفن بزو و را ظهور مسومق حال لے دا وکړه خبره ده کبل چاته نه معلوم مونږ او تاسو ته هم معلومه ده چې نن د قران سره د چا نفرت ته اول د دې مولانو صاحبانو ډېر بدګنی بیا ور پسې ځان سره عامر ګری کړی دي توبه چغې ته په ځړ کې کم شکونه چولې دي کم اعتراضونه کړی دي دا هو زمونگا وقت خو دیر خده چیاغی مخ کی تاریخ تاو گورو خواه چی دا امام بخاری سنگا جون تیر کرده سمرا لوی انسان چرستو طول ویلی دی چی دا سی انسان اللہ ندے پیدا کردی دنیا کی چپلار ډیر مالدارو تیر مالی و تپریخو و دا پا لگ وقت ختم کولی پی دوار کارنو کی چی دا چا مال سره محبت یا سبق نشی ویلی مالی ختم چې د جمعات نه ووته د لسو کالو په عمر کې یو مدرسې ته لاړو. دغه مدرسې عالم الداخلي دا یادې نوم نه نوی خبر طالبان وته ناستو او په یادو باندې اوف کتابونه کم دی او سنه دی وی چې سفیان عن ابي الزبير عن ابراهيم امام بخاری وړو کوم ځای غل رستو ناستو نوته وی چې شیخ سفیان لم يروي عن ابي الزبير سفیان د ابو الزبير نه روایت نه ذکرې نو هول اوراټو چې د لیشتي مریو به ادب وینا خیر د تلور شاه کتاب وګوره کنه هغه لاله هی که خدا چلو چراغ کتاب قتلونو ویل کته سوې ویژه دا ويم چې سفیان عن الزبير ابي الزبير نه عن الزبير په بالکل صحیح ده چې دلته سو کال یو سړی هغه په محدث باندې هغه وی زغتا شوما تا خبره بالکل صحیح ده. دا وزن بصری ته لاړو بصره کې محدثین طالبان وناستو شپاله سورې هغه سره کې ناستو تراتو هغه ټول بلی کل کول هغه وځه سره ناستو هغه وته لکه وخصل زایا کیسه سره دی راځي ځان سره څه کاپیه څه دغه راوړه کني چې مونږ د لواخلو کړ هغه ته یې رب خپل تاسو خپل کار کوي د خپل کار ویني اس وخت زایا کوي اغه ویخه دې شپاره سورزو کې تاسو مره حدیث پلي کولم راوی موږ خوشماره لنی دي په 15000 اوی خپل کاپو ته ګوره اوی کاپې کولاو کړه د په یادو شروع وکړه نو چې دا غینه و چې تغلطی راغلی و نو هغه به زر سم کړه ا په انځل زره حدیث ته په یادو دا نو کله سړی ده پاره خپل علم او فهم او ذهن بلا شي کنه مصیبت شي نو خپل استاد یو زهلی هغه سره اول حسد شروع کو او الزام په لګاو چې د معتزلی دي نو د بصری نه راغې نو تدا خپل کلیو سمرقند او بخارا او تنزیون په هغه کې لوی مدرسه او جمعاتو هغه کې کېناستو درس به ورکاو خلکو ته ډیر ناغت مولان و پدی باندې نو شوټینګ یې دې چې په زرګونو خو بنو کنه چې وته وناستو کنه نو ابو حفص کبیر وته وی دیم استادو هغه ته نتا پوسو کوم په چې یو دوه ماشومان الک او جنې هغه دې بيزي په اوروي دوی په یو بل حرام شو اوس په تن لګي هغه ویل چې او دا وی وګورو تا د امام بخاری وی چې دې بيزي په اوروي نوم پکې حرمت ثابت شي هغه الک او جنې په یو بل حرام نو یا خو یې نو ویل خو دې په دروغ جوړ کړو او یا که ویلی نسان لی خطا کیگی سو پیغمبر خونو نو خلق تینا رو رو پدی وجه کنا کم شو کم شو بیا چی دو بخارا کم امیرو خاص بادشاہ نا امیر گورنر چواتوی هغه توي چې امام بخاري ته چتر ازاو زما بنگلي ته زما زي ته سبق خيا هغه توي ګوره څه د علم ذلت نکوما زه د بادشاهانو په دروازو نه ګرځم چې دا دور راته ناست کې استاد یې دې هم پکې ناست دې ځکه یې دې هغه ساشه سروځي پاسې د بخارا نه او شاو سمرقند خپل کلی او خرتنګ وتوي وړو کې کلی او وی تلاړو او سوال وکړو چې الله قد ضاقت علی الارض بما رحبت فما باندې زما کټنګ شو فق بزنی نما واخله نه دا ژوند په دې طریقې مرګو سور انسان دی او دولاکا حدیث و تیاتو صحیح او دولاکا غلط چچا جو کلی زاننو او دشپگو لاکو نه بخاری جو لکلی دا چانکلی دی نو سلور ذرا حدیث یا سو دیتی راجم کلی دمرا چانی کلی دی او سلی دمرا خدمت او داغا جون داسی خلقو بی بیام اعتراض کلی جیر نبی علیہ السلام خویلیو چه دو مرگ سوال بنکے دولی دو مرگ سوال کلی دو جواب داری چه نبی علیہ السلام اگا چاہتا ویلیو چه دو دنیا دو مصیبت نتنگ شی دو مرگ سوال دی نکی صبر دی کئی صبر دی کئی دیرو چت مقام دی چه پا یو صبر ودتا صبر تا بیا او که دو دن نتنگ شی چه اللہ وسران دا ایمان زی وسران دا عمل خرابی کې دا دین اشتخواری رانا نبیاوی که سوال کهنو امام بخاری دید پار سوال تا دید پار رایم چه گوار سوک دا فتنو نندید بچ شوی چه سمر روی انسان تا اس تخکاری چه تاریخو گو رای نو پاگه بانده چه سمر امتحانات دا بل چانه دی راغلی فا دا هر زمانه که دا فتنی دی من خوشو کرده چه ده اللہ دین و قرآن و سنت پازاده سر بیانو اکا سبا دیر دین و آواز خلق پا خلی کیا حسن چی و پا دی شکریا دا کهو چه اللہ پا دی دم رتی روکی دی منتر نارا کلی دا ده قرآن و سنتو اللہ دا منتر مرگ پوری نصیب کی فاخر دعوانا دا.